Vieną sykį ėjau pro kapus, į tepę eidama bijau, nu nebežinau, ne kaip pro tuos kapus eiti. Praėjau pro kapus, bėgau tekiną, bėgau netoli kaimą. Atsisuka atgal, atrodo, kavėjas mane. Šaukau per griovį, vėl šmūkščiau, vėl trūdus mane čistai griebuškų prasbėgau prie kaimo, nu tai atsisukus riktingai pasižiūrėjau, kas ten dabar mane vyjau, sakė, ką nieko nėra. Pasižiūrėjau, ką nieko, kaip nebuvi, taip nėra. Nu, eidavai klojimą parsinešti pelų, šiaudų ten jau. Nu, tai sakydavai, mergas, jūs kai eisite į klojimą, žiūrėkit, kai šiais su raudonais batais, su mėlynais marškiniais, su palietais raudono kepurė. Nu, tik kai jums griebs ten iš tos jaujas išbėgęs, nu, tai jais atsidarinėsi visas duris, nu, tai atsidarinėjau, kaip galiu, kad nieks nesukliūtų man, kad aš išleikčiau pra durs lauką. Žiūri tą jaują, jei nu į tą pelūdę, tai žiūri tą jaują, kai tada durys tik tai subraškės, tai tada laiksiu per klojimą lauką. Nu, ir kaip nieko nežiūrė, išeina iš tos daržinės, davė galvą, įskišus į tą klojimą, pasižiūriu, kas ten palika, da, jis pasirodė, tas jau buvėjus, kas čia tau duos nieką.